フォトミュゼ、fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine bir aradayız. Öncelikle program destekçimize Sayın İknur Baltacı'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bu hafta Birleşik Krallığa giderek 1900'lerin başına döneceğiz. O topraklarda ve o zamanda yaşamış olan radikal fotoğrafçı, özgürlükçü ve hızlı bir sufrajet olan Madame Yvonne'u anlatacağım bugün. Aslında adı Yvonne Flon Cambers. Ama ilk stüdyosunu açtığı andan itibaren kendisini bu şekilde, yani Madame Yvonne olarak tanıtıyor. Madame Yvonne orta sınıfa mensup bir ailenin çocuğu olarak 1893 yılında Güney Londra'da dünyaya geliyor. Çocukluğu rahat bir şekilde kostüm partilerine, tiyatrolara giderek ve yoğun bir sosyal hayatın içinde geçiyor. Fakat sonra eğitimi için Belçika'daki bir manastıra gönderiliyor. Ardından da bir yıllık bir Paris ziyareti var. Yvonne 17 yaşına geldiğinde manastırdaki sıkıcı eğitimin ve dingin yaşantısında etkisiyle olsa gerek tutkulu bir şekilde sufrajet hareketine katılıyor. O zamanlar kadınların sosyal ve siyasi birliği olarak çevirebileceğimiz bir sivil toplum örgütüne üye oluyor. Aslında o zamanlarda sufrajetlerin katıldığı bir örgüt daha var ama onlar daha barışçıl diyalogları tercih ettiği için Yvonne bunu seçiyor. Çünkü katıldığı bu örgütün sloganı kelimeler değil, eylemler. Yvonne ileride şöyle diyor: hapishanelerin dehşeti, açlık grevleri ve zorla beslemeler olmasaydı siyasi özgürlük kazanmak için rahatlıkla kiliseleri yakabilir, posta kutularını yok edebilir ve şiddete başvurabilirdim. İşte böylesi bir ayrımda şiddet yanlısı bir militan olmak ya da olmamak noktasında başka bir yön seçiyor kendisine. Çünkü bağımsız olmanın hayattaki en büyük şey olduğunu fark ediyor ve bağımsız yaşayabilmek için de kendi parasını kazanması gerektiğini düşünüyor. Ve bu düşünceyi de amaç haline getiriyor. Tam da bu sıralarda gazetede Londra'nın en iyi fotoğraf stüdyolarından birinin asistan aradığına dair bir ilan görüyor ve bu ilan sayesinde fotoğrafçılık üzerine bir kariyer yapmayı planlıyor Yvonne. Ve henüz o zamanlar 17 yaşında. Gazetedeki bu ilan sufrajet hareketinin kıdemli fotoğrafçısı Lina Cannell'a ait. Lina da ilginç bir figür. 1900'lerin başında fotoğrafçılığa başlayan yeni nesil genç bir kadın. Kuzey Londra'da kendi stüdyosunu işletiyor ve sadece kadınları çalıştırıyor. Lina Cannell o zamanlar oy hakkı için mücadele veren bu kadın aktivistlerin portrelerini çekerek tarihe damgasını vuruyor. Bugün onun 1908 ve 1914 yılları arasında çektiği sufrajet kadınların portreleri kitap haline gelmiş önemli bir çalışma olarak durmakta. Evet, Yvonne Lina Cannell'ın ilanından ilham alarak fotoğrafçı olmaya karar veriyor. Ama ilginç bir şekilde onun stüdyosuna girmiyor. Tercihini ünlü sosyete fotoğrafçısı ve portre fotoğrafçısı Lali Charles'dan yana kullanıyor. Belli ki hiçbir şeyin, özellikle sufrajet hareketine dahil olan hiçbir kimsenin ve olayın onu yolundan uzaklaştırmasını istememiş. Evet, Lina Cannell'a değil, diğer bir kadın fotoğrafçı olan Lali Charles'a asistan olarak giriyor. Lali Charles da İngiltere'nin fotoğraf tarihine iz bırakmış bir isim. Aslında o yıllarda stüdyo sahibi epey kadın fotoğrafçının ismi anılmakta. Mesela Christina Broome, K. Kate Pracknell ve Lizzie Caswell Smith gibi isimler. Yvonne da o dönemde stüdyo sahibi olan kadınlardan biri olacak. 1911 yılında Lely Charles'ın stüdyosunda asistanlığa başladıktan kısa bir süre sonra fotoğrafları rötuşlamayı da öğreniyor. Tabii bu arada aristokrat ve sofistike müşterilerle nasıl başa çıkılacağını, onların talepkar tavırlarına nasıl karşılık verileceğini ve nasıl etkili bir iletişim kurulacağını da gözlemliyor. Ama sadece müşterilerin talepkar olmadığı, onun da patronunun Pekin köpeklerini gezdirmekle yükümlü olduğunu kaynaklar kinayeli bir şekilde belirtmiş. Tabii 1900'lerin başından söz ediyoruz. Yıl 2022, bizde durum hala aynı. Asistan fotoğrafçıların görev tanımlaması oldukça geniş. Evet, Yvonne burada 3 yıl kadar çalışıp tecrübe kazanıyor. Ama 1914 yılına gelindiğinde artık patronu Lely Charles'ın altın çağının sona erdiğini düşünüyor. Çünkü ona göre artık kadınların istekleri değişmeye başlamıştı. Dolayısıyla Edward döneminin romantik yaklaşımının da kadınları bir güzellik objesi olarak itaatkar bir şekilde yansıtan bu anlayışın da bittiğini düşünüyor. Böylesi bir gözlemin ardından Yvonne kendi işini kurmaya karar veriyor. Hem de ustasının yanında sadece ve sadece bir kez fotoğraf çekmiş olduğu halde. Kendisine güveni tam bir şekilde kollarını sıvıyor ve öncelikle sermaye sağlaması için babasını ikna ediyor. Ardından ikinci el ekipmanlar satın alarak Londra'da Victoria Street'te ucuz bir kirayla kendi stüdyosunu açıyor. Ve ilk andan itibaren kendisini portre fotoğrafçısı Madame Yvonne olarak lanse ediyor. 1920 yılında yazar Edgar Middleton'la evleniyor. Bu evliliğin ardından kocasından aldığı soyadla Yvonne Middleton olarak da anılıyor. Fakat sanat dünyasında o her zaman Madame Yvonne olarak kalıyor. Evet, bahsettiğim gibi kendi stüdyosunda daha çağdaş, daha farklı ve yenilikçi bir yaklaşımla portre çekimleri yapıyor. O dönemde birçok rakibi olmasına rağmen başarılı da oluyor. O hep farklı bir şeyler yapmanın peşinde oluyor dedik. Hatta ileriki bir zamanda fotoğrafçılarla bir araya geldiği bir toplantıda ya orijinal ol ya da hiç yaşama diyor Yvonne. İşte onun böylesi bir bakış açısıyla ortaya koyduğu işleri bugün bile kıymetini korumakta doğal olarak. Peki orijinal olarak neler yapıyor? Her şeyden önce o renkli fotoğrafçılığın öncülerinden bir isim oluyor. Ama tabii siyah beyaz fotoğrafları da var ve bunlar da özgün başarılı portreler olarak kabul edilmekte. Yvonne aktrislerin ve dansçıların ve her şeyden önce de çok sayıda sosyetik kadının, bazen de onların kocalarının fotoğrafını çekiyor. Onun kamerasına giren ünlüler ve sanatçılar arasında uzun kariyeri boyunca Britanya'nın en başarılı ve popüler ressamları arasında yer alan Laura Knight'ı, Nobel ödüllü yazar Bernard Shaw'ı, başka bir İrlandalı yazar, aynı zamanda filozof, Irish Murdoch'ı sayabiliriz. Yvonne 1921 yılında Profesyonel Fotoğrafçılar Derneği'nin kongresinde Kadının Bakış Açısından Fotoğrafik Portre başlıklı bir sunum yapıyor. Ve kadınların en iyi portre fotoğrafçıları olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre kadınlar erkeklerden daha sabırlı ve daha sezgiliydi. Ve de onlardan daha fazla empatiye sahiptiler. Yvonne da fotoğraf dünyasında farklı kılan çalışmalardan biri de reklam fotoğrafçılığıydı. O, Ino firmasının ürettiği meyve tuzlarının fotoğraflarını çekerek yeni bir alan olan reklam fotoğrafçılığında da isminden söz ettiriyor. Bir başka ilginç örnekten de burada söz etmek istiyorum. Sosyal medya hesaplarında da paylaştım. Bu fotoğraf 2. Dünya Savaşı'nın eşiğinde çekilmiş. Karenin içinde bir boğaz dezenfektanı göze çarpıyor. Dezenfektanla birlikte gazın etkilerini giderecek bir merhem bandaj, bant ve çelik miğfer gibi hayatta kalmak için gerekli olan gereçler görülüyor. Yvon fotoğrafın ortasına bir de kuş kondurmuş. Ama bu bilge bir kuş, yani baykuş. Herhalde bilge insanların bu tip gerekli şeyleri edinerek ellerinin altında bulunduracağını söylemek istiyor. İlginç bir kare. Reklam fotoğrafı mı? Reklam fotoğrafı. Fakat yine de onu asıl farklı kılan, elek üstünde kalmasını sağlayan çalışmaları renkli fotoğraf tekniğiyle ürettikleriydi. Hele de onun Tanrıçalar serisi çok önemli. Müzik arasından sonra bu çalışmalardan söz edeceğim ama öncelikle sosyal medya hesaplarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarında Yvonne'un çalışmalarından örnekleri görüp inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Los Desterados'tan dinleyelim. Abre tu puerta cerrada. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Foto Müze programındayız. İngiliz fotoğrafçı Madame Yvonne'u konuşuyorduk ve onun renkli fotoğrafçılıkta öncü isimlerden biri olduğunu söylemiştik. 1920'lerin sonlarında Birleşik Krallık'ta Vivex fotoğraf prosesiyle birlikte renkli fotoğrafçılık mümkün hale geliyor. Profesyoneller için üretilmiş karmaşık ve uzun bir proses bu. Yine de profesyonel birçok fotoğrafçı bu yöntemi saçma ve uçuk buluyor. Ve tıpkı moda olan ve kısa sürede gelip geçen her şey gibi bunun da silinip gideceğini düşünüyorlar. Ama Madame Yvonne böyle düşünenlerden biri değil. O bu tekniğin başlangıcından sonuna kadar çok seviyor ve kullanıyor. Vivex kimyacı Arthur Spencer tarafından icat ediliyor. İngiliz Color Photography Limited of Williston şirketi tarafından üretiliyor. Bu şirket aynı zamanda ilk profesyonel renkli baskı hizmetleri veren de bir yer. Şirket 1928 yılında kuruluyor ve 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süre zarfında Birleşik Krallık'taki renkli fotoğrafçılık alanında üretilen işlerin %90'ında bu şirketin üretmiş olduğu Vivex proses kullanılıyor. Madame Yvonne İngiltere'de renkli fotoğrafçılığın öncüsü oluyor ve deneysel renkli fotoğraflar çekiyor. Portrelerde tabii. Çalışmalarını 1932 yılında Londra'daki Albany Galeri'de sergiliyor ve büyük beğeni topluyor. Ama o Madame Yvonne adıyla özdeşleşen işlerini daha sonra 1935 yılında yaratıyor. Bugün bile hala önemini koruyan meşhur Tanrıçalar serisini. Yvonne üst sınıfa mensup kadınları stüdyosuna davet ediyor ve onlara kostümler giydirerek her birini antik çağlardan bir tanrıçaya ya da mitolojik bir figüre dönüştürüyor. Aslında bu serinin çıkış noktası Londra'da Claridge's Oteli'nde gerçekleştirilecek bir yardım balosu oluyor. Dönemin ileri gelen sosyetik kadınları bu balo için müthiş fantastik kostümler giyerek Yvonne'un kamerasının karşısına geçiyorlar. Bu kadınlardan biri de o zamanlar güzelliğiyle ün sanmış olan, aynı zamanda fotoğrafçı Cecil Beaton'a da modellik yapmış olan Lady Bridget Poulet. Bridget Poulet bu seride su perisi Arethusa'yı canlandırıyor. Ve modelin saçlarına yosun gibi görünen yeşil selofanlar iliştirilmiş. Sanki suyun içinde saçları yukarıya doğru çıkmış gibi bir izlenim yaratılmış. Aslında güzel modelin teninde de hafif yeşil bir ton seçiliyor. Doğrusu Madame Yvonne objektifin önüne yeşil bir selofan koyarak bu etkiyi isteyerek elde ediyor. Böylece perinin su altı dünyasına ait olduğunu vurgulamış oluyor. Yvonne, Bridget Poulet'in şahane bir portresini daha çekiyor. Gerçekten de bir su perisi gibi gözüken bu güzel modelin elinde bu kez de durgun suların bitkisi cattail ya da bizdeki söylemiyle süpürge otu bulunmakta. Her iki fotoğraf karesinde de üzerinde balık desenleri olan bir cam şerit var ki bu da su perisinin yaşadığı dünyaya bir gönderme. Birçok ressam tarafından da resmedilen bu mitolojik hikayeyi tekrar bir hatırlayalım. Bir gün su perisi Arethusa, Alpheus nehrinde yıkanırken nehir tanrısı onu görüyor ve bu güzellik karşısında çarpılıyor. İçinde uyanan şehvet duygusuyla onu yakalamaya çalışıyor. Arethusa kaçabildiği kadar kaçıyor ama çok zorlandığı bir anda tanrıça Artemis'ten yardım diliyor. Artemis de önce onu yeraltı suyuna, sonra Sicilya'da bulunan Ortega adasında çaldayan bir pınara dönüştürüyor ve onu nehir tanrısının elinden kurtarıyor. İşte sanatçının fotoğrafı bu hikayeden ilham almış. Yvonne'un yine bu serinin içinde yer alan bir başka fotoğrafında da yakın plan güzel bir kadının portresi görülmekte. Gözyaşları yanaklarında taşlaşmış olan Niobe adlı mitolojik karaktere ait olan bir kare. Niobe bildiğiniz gibi Anadolu topraklarında yeşermiş bir efsanenin karakteri. Frigya kralı Tantalos'un kızı. Manisa'daki Sipil Dağı onun yaşadığı ve büyüdüğü bir çevre. Efsaneye göre çocukluğu tanrıça Leto ile birlikte bu yörede geçiyor. Niobe'nin Amfione ile evliliğinden 7 kız, 7 erkek olmak üzere tam 14 çocuğu oluyor ki Niobe bu durumdan büyük bir gurur duyuyor. Oysa çocukluk arkadaşı Leto'nun ise sadece 2 çocuğu var. Onlar da Apollon ve Artemis. Niobe her fırsatta kendini övüyor ve Leto'nun sadece 2 çocuğunun olduğunu dillendirince tanrıça Leto çok öfkeleniyor ve onu cezalandırmak istiyor. Niobe'nin bütün çocuklarını Apollon ve Artemis'in oklarıyla öldürülmesini sağlıyor. Niobe evlatlarının teker teker öldürülüşü karşısında kahroluyor. Geriye sadece bir tek kızı kalıyor. Kendisini kızına siper etmek istiyor ama acımasız tanrılar onu da bir okla yere deviriyorlar. Niobe çocuklarının ölü bedenlerinin başında o kadar çok ağlıyor ki sonunda tanrı Zeus Niobe'nin haline acıyor ve ızdırabına son vermek için onu Sipil Dağı eteklerinde taş haline getiriyor. Bugün Manisa'nın Çaybaşı mevkiinde kadın başı şeklinde bir kayanın göz çukurları şeklindeki o girintilerinden çok yakın zamana kadar sular sızıyormuş. Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanıyor bu ve halk arasında ağlayan kaya olarak anılıyor. Ben görmedim ama bu kayanın çok ziyaret alan yerlerden biri olduğunu da belirteyim. İşte Yvonne de acılı anneyi yanaklarında taşlaşmış gözyaşlarıyla Niobe'yi betimliyor bu fotoğrafında. Tanrıçalar serisini bu kadarla bırakalım. Yvonne'un VX fotoğraf prosesiyle çektiği fotoğraflara 1939 yılına kadar yani şirketin kapandığı tarihe kadar devam ettiğini söyledik. 8 yıllık bu süre zarfında Yvonne 10.500 kareden fazla renkli fotoğraf çektiği bilgisi yer alıyor kaynaklarda. Ama şirket kapandıktan sonra bir daha asla renkli fotoğraf çekmiyor. O andan itibaren yalnızca siyah beyaz çalışıyor. Yvonne çok sayıda portre fotoğrafı ve moda fotoğrafı çekiyor. Homes and Gardens dergisi için sosyete hanımlarını evlerinde ziyaret ederek moda çekimleri yapıyor mesela. Ama bunlara ilave olarak sürreal tarzda ürettiği natürmortları da var ki bunlardan bazılarını reklam fotoğrafları olarak tasarlamış. Yvonne 1936 yılında Fortune dergisi içinde çalışmalar yapıyor. O yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda seferlere başlayacak olan Transatlantik Queen Mary'nin son çalışmalarını belgeliyor. Sanatçı stüdyosunun ilk açılışından itibaren yarım asırdan fazla süren uzun kariyeri boyunca hiçbir zaman durağan bir şekilde kalmıyor. her zaman yeniliklere açık bir tutum sergiliyor. 1960'ların başında solarizasyon tekniğiyle çalışmalar üretiyor mesela. 1964 yılında 71 yaşındayken Etiyopya'ya giderek İmparator Haile Selassie'nin ve ailesinin fotoğraflarını çekiyor. 1974 yılına gelindiğinde ise Kraliyet Fotoğraf Derneği'nde düzenlenen bir sergiyle birlikte fotoğrafçılıktaki 60. yılını kutluyor. Ve bir yıl sonra da bu müthiş kadın hayata gözlerini yumuyor. Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yeni konularla ve yeni konuklarla tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.